ไอจิตที่หันกลับนี่เขาเรียกว่าอัปปวัตตะหรือนิวัตตะนิวัตตะเนี่ยนะปวัตตะไปแล้วนิวัตก็คือกลับเลยไม่ไปแล้วเนี่ยนะขอเขาบอกว่าอะไรนะขอลากันทีโบกมืออำลาวัตตะแล้วใช่ไหมยังมีมือให้โบกอีกเหรอไม่แน่นะแล้วก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วนะก็คือเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะสูตรเขามีอยู่เท่านั้นจริงๆนั้นพิจารณาสติโคจรไปแค่ไหนปัญญาวิจัยแค่ไหนจนกว่าจะเบื่อหน่ายเพราะสูตรเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดขณะที่คลายกำหนัดนั่นแหละขณะที่โพชฌงค์ทั้งหมดประชุมกันเนี่ยนะขณะที่โพชฌงค์ทั้งหมดประชุมกันแต่ถ้ายังเกาะเกี่ยวพันอยู่นะเกี่ยวพันกับสิ่งใดต้องเสียใจกับสิ่งนั้นมาเรื่อยๆถ้าใครที่มีใจผูกพันกับผมเนี่ยนะจะต้องร้องให้เพราะเส้นผมอีกนานเกี่ยวข้องกับเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ตามจะต้องเสียใจจากสิ่งนั้นมาอีกนานเนี่ยนะคำว่าเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขธรรมโตแปลว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้ถ้าไม่มีรูปขันธ์จะมีไหมความเลวร้ายทั้งมวลในโลกนี้ที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าไม่มีรูปขันธ์เนี่ยจะน่ากลัวไหมทีนี้รูปขันธ์ถ้าไม่ใช่วัตถุและอารมณ์ของเวทนาเนี่ยรูปเหล่านั้นจะน่ากลัวไหมถ้าไม่เป็นวัตถุของทุกขเวทนาเหมือนก้อนหินเราจะไปเดือดร้อนไหมไม่แน่นะบางทีก้อนหินภายนอกเนี่ยก็มีคนไปเดือดร้อนนะไประเบิดหินก็มีคนเดือดร้อนอีกเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆเขามานั่นแหละเขาที่ไหนระเบิดเนี่ยมีคนใจเดือดร้อนไปหมดเลยนี่มันที่ของหลวงเหมือนกันเรื่องทำเป็นไม่มองเลยก็เดือดร้อนมากถ้าภูเขาที่ไหนมันระเบิดลูกขึ้นมาเนี่ยต้องมีคนเดือดร้อนใจจนได้ก็เป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติกรมธนารักษ์เนี่ยนะตามรักษาหมดนะไปเดือดร้อนกับทุกเรื่องเลยนะนั่งรถไปกับลุงเรืองเนี่ยก็ไปเดือดร้อนกับทุกเรื่องเลยดูละเห็นป่าสะแกก็เดือดร้อนป่าสะแกไปเห็นภูเขาก็เดือดร้อนเรื่องภูเขาแสดงว่าวัตถุพวกนั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จริงไอเราก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรใช่ไหมนั่งไประเบิดเขาสักกี่ลูกเราก็เฉยเฉยนะแต่ลุงเรืองบอกอุ้ยมันไม่งอกอีกนะภูเขาอย่างนั้นลูกหลานจะดูได้ยังไงเนี่ยนะเราก็นั่งฟังไงบ่นไปนะจริงเลยเพราะว่ามันเป็นทุกขธรรมโตเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจก็ได้เดือดร้อนใจท่านผู้ชมจนได้ใช่ไหมวัตถุพวกนั้นเนี่ยนะถึงมันไม่มีจิตวิญญาณก็จริงแต่เดือดร้อนท่านผู้ชมอีกจนได้แต่ถ้าเป็นวัตถุที่มีจิตวิญญาณเจ้าของนั้นก็เดือดร้อนอีกเห็นไหมยอมเขาเล่าให้ฟังอะไรนะมีคนขอทานประเภทแขนหลุดใช่ไหมพยายามแกว่งให้มันดูที่มันหลุดเพื่อจะได้เรียกร้องความสนใจเนี่ยนะคนอื่นจะให้จะได้ให้ทานได้ว่างั้นนั่นก็แสดงว่าทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจริงๆเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีความกระจายเป็นธรรมดามันจะต้องกระจายค่อยๆกระจายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะขณะหนึ่ง คนที่มีการพิจารณาโดยเฉพาะวิปริณามะวิจัยอริยสัจมากๆเนี่ยเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของหนึ่งอย่างเนี่ยเขาสังเวชมากเขาสลดใจมากนะเป็นสมัยแล้วที่จะต้องออกจากสิ่งเหล่านี้เหมือนกับพูดแบบโบราณหน่อยนะเรือเดินทะเลที่ใช้ลำด้วยใช้ไม้เนี่ยนะใช้ไม้เดินทะเลเนี่ยเรือไม้เดินทะเลเนี่ยนะไม่มีอะไรเป็นเครื่องอุดด้วยไม่มีอะไรเป็นเครื่องอุดด้วยถ้าเห็นความรั่วนิดหน่อยเนี่ยนายต้นเรือผู้ฉลาดเขาจะคิดยังไงเห็นรอยร้าวของไม้เนี่ยนะเห็นน้ำค่อยๆซึมเข้ามานี่เขารู้เลยใช่ไหมว่าอนาคตของเรือต่อไปเป็นอย่างไรกายนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่ารู้ว่ามันเป็นปัญหาแม้แต่นิดแต่น้อยผู้ที่มีปัญญารู้ได้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยอย่างร่างกายของเราที่จริงๆเนี่ยติดตั้งเครื่องเตือนไว้ตั้งเยอะแยะเนี่ยนะเตือนว่าเนี่ยโดยเฉพาะพยาธิมันค่อยๆมาเตือนว่าทุกส่วนเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาหลายคนเนี่ยเจอใบเตือนจากภายนอกก่อนใช่ไหมเขาเตือนคนนี้เป็นโรคตับนะเขาเตือนแล้วเขาก็เตือนเรานั่นแหละคนนั้นเป็นโรคไตนะอีกคนหนึ่งเป็นโรคปอดอ้าวโรคนั้นโรคลำไส้อย่างเงี้ยตอนนี้เขามาเหมือนกับว่าได้รับใบเตือนทุกทวารเลยนะทุกทางเลยนะกับทุกวัตถุนะขนาดนี้เรายังไม่ร้อนอีกก็ไม่รู้แสดงว่าหนังเนี่ยค่อนข้างทำไมมันหนาขนาดนั้นไม่ทราบเนี่ยนะคือมันจำเป็นต้องร้อนจริงๆเมื่อไม่นานเนี่ยได้ข่าวว่า ลุงคนหนึ่ง ก็เป็นสมองเนี่ยไอตัวกะโหลกเนี่ยเป็นมะเร็งที่กะโหลกศีรษะลองคิดดูว่าอนาคตต่อไปอะไรจะเกิดจุดเกิดใหม่อย่างเดียวเนี่ยล้อมนะจุติอย่างเดียวเพราะบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวมาว่าเอาเป็นโรคตับไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เคยเห็นกันคุยกันอีกคนนึงอ่ะเป็นโรคปอดไปแล้วอีกคนหนึ่งโอ้โหกำลังจะเปลี่ยนสายตายอยู่เนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหถูกตัดลำไส้ไปแล้วอย่างเงี้ยมันเมื่อได้ฟังไปอย่างงี้มากๆแล้วเราจะเชื่ออะไรกับกายนี่เนาะเนี่ยนะแล้วยังจะอาศัยกายเหล่านี้ไปเพลิดเพลินอะไรกันเนาะเนี่ยนะไปเป็นที่ตั้งแห่งความสุขอะไรกันแล้วสุขอันนั้นเนี่ยสุขที่มีโทษหรือไม่มีโทษจริงๆแล้วมีโทษหรือไม่มีโทษทำไมไม่อาศัยกายเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสุขที่ไม่มีโทษเพราะฉะนั้นเครื่องประดับที่วิเศษที่สุดในศาสนานี้คือกายคตาสติเนี่ยถ้าหากว่ามีกายคตาสติโคจรไปในความแปรปรวนเป็นต้นของกายเลือกเฟ้นด้วยปัญญาให้เห็นอริยสัจพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกใคร่ครวญอย่างนี้บ่อยๆมากๆใจก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดแต่ก็อย่างว่านะถ้ายังเกาะเกี่ยวอะไรจะเกิดขึ้นคงไม่ลืมเขามีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยนะอาจจะเคยเล่าไปครั้งแล้วแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งเขามีอีกาอยู่ตัวหนึ่งดีใจมากที่ไปได้ซากศพช้างมาดีใจที่ได้กินศพช้างอันแสนอร่อยอร่อยเนี่ยนะมันก็มีเรือก็มีใช้สำเภาลำเบิ้มเนี่ยก็เรือช้างเนี่ยมันใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับอีกาตัวน้อยใช่ไหมก็มีอาหารเต็มกระเพาะไปหมดเลยนะกินได้หมดแล้วก็ศพช้างก็ลอยตามแม่น้ำใหญ่ๆที่ไหลถึงปากอ่าวนะตกลงอีกาควรจะทำยังไงดีจะทิ้งเรือสำเภาที่เต็มไปด้วยอาหารบินขึ้นบกไปหาอาหารตามมีตามเกิดหรือว่าขอเกาะซากสำเภาที่เต็มไปด้วยอาหารต่อไปถ้าเป็นเราเราขอเลือกอะไรแน่ใจนะไม่ใช่ลูกหลานเท่านั้นลูกหลานอีกาเออีกาก็เลยถ้าเป็นอีกาโง่เขลากาตัวนี้บอกว่าโอ้ยเราจะทิ้งเรือลำนี้ทำไมเต็มไปด้วยอาหารเลยนะทิ้งซากช้างทำไมดูสิเครื่องในช้างอาหารของเราทั้งหมดใช่ไหมมันก็ลอยเรือลำเหมือนกับเรือลำใหญ่ไปไหนก็สบายไม่จมง่ายๆหรอกนั้นอีกาผู้โง่เขลาก็เกาะซากช้างล่องไปในทะเลนะแล้วข้างล่างเนี่ยนะพวกสัตว์ทั้งหลายก็กัดกินไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะไม่รู้หรอกว่าข้างล่างไอ้ฝั่งหนึ่งที่จมน้ำอยู่เนี่ยพวกปลาพวกสัตว์อย่างอื่นกินไปเกือบหมดตัวแล้วมันก็เหลือแต่เนี่ยลอยไปเรื่อยๆในที่สุดซากช้างก็ถูกดูดลงไปทีนี้ไอ้ส่วนที่ข้างบนมันก็แห้งกินไม่ได้ไอ้ข้างล่างก็ข้างล่างก็ผุหมดแล้วทีนี้กาจะทำยังไงก็บินหาฝั่งพึ่งไปถึงเวลานั้นบินหาตรงไหนไม่หาตรงไหนดีก็จมตายไปกับซากช้างนั้นฉันใดผู้ที่มีกายนี้ก็เหมือนกันตอนที่ยังสุขภาพดีๆสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาพอใช้ได้เอาไปทำเรื่องอื่นหมดเนี่ยโน่นไปครวญครางอีกครั้งหนึ่งใกล้ปากมะเร็งนะใกล้ปากมัจจุราชทำไงดีทำไงดีจะหายไหมนี่จะได้กลับบ้านวันไหนเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านรำพึงแต่จะกลับบ้านเอามาก็บอกโยมคนหนึ่งว่าคุณกลับไปทำอะไรถ้าคุณกลับไปอยู่บ้านก็ไปเจริญกรรมฐานต่อนั่นแหละเนี่ยนะมันอยู่บ้านอยู่ที่ไหนให้มันเหมือนกันเถอะเพราะหลายคนเนี่ยรอบอกเออถ้าป่วยไข้จะได้ไปหาหมอเมื่อไปหาหมอแล้วทำไมก็จะได้กลับบ้านกลับบ้านทำไมหมอนัดก็จะได้ไปหาหมอใหม่ก็วนๆและในที่สุดเนี่ยนะนัดไปป่าไปวัดไปวัดเสร็จก็นัดที่ป่าชาไหนประชุมญาติเรียบร้อยหมดเลยนะก็เรียร่าที่ไหนเนาะกันเนี่ยก็ไปแต่เจ้าตัวก็ปฏิสนธิในภพใหม่เรียบร้อยแล้วคนที่ติดกายนี้เนี่ยนะควรจะเกิดที่ไหนเมื่อใจเกาะเกี่ยวอยู่ในกายอารัมมณปัจจัยก็คือกายพันพบใหม่ก็จึงเกี่ยวข้องกับกายไปติดในสัตว์ที่มีกายเพราะฉะนั้นเวลาสัตว์ตายตัวหนึ่งเนี่ยจึงมีสัตว์ที่ไปเกาะในสัตว์นั้นอีกครั้งหนึ่งมาลองคิดดูนะผมมาเคยเห็นซากสัตว์หลายตัวพอตายไปได้ไม่นานสักเท่าไหร่วัน2วัน3วันเนี่ยนะพลิกไปอีกทีหนึ่งเนี่ยสัตว์เต็มตัวไปหมดเลยสัตว์อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเขาเรียกว่ากิมมิชาตพวกนอนทั้งหลายก็เต็มไปหมดคนที่ติดข้องอยู่ในกายมากๆถามว่าควรจะเกิดที่ไหนใครจะรู้ว่าเราจุติแล้วเกิดในปากจระเข้ยังไงเป็นกลุ่มพยาธิที่มันเกาะอยู่ในไรฟันจระเข้มันที่ไหนที่เราเกิดไม่ได้บ้าง นั้นอย่าคิดว่าเราเกิดไม่ได้เพราะเรายังเพลิดเพลินในรูปประขันแล้วรูปประขันเนี่ยนะมันแปรได้ทุกสภาพเพราะรูปก็คือมหาพูดมหาพูดเนี่ยหลอกได้ในทุกสภาพพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้ไม่มีอะไรจะเรียกว่าจะน่ากลัวเท่ากับมหาพูดอีกแล้วมหาพูดพระองค์เนี่ยจึงจำกัดความชัดเจนแล้วมหาภูตรูปมหาภูตรูปมันก็คือมหาผีที่มันหลอกจนสารพัดเนี่ยนะหลอกให้กลัวจริงหรือเปล่าไม่ทราบทีแรกมันหลอกให้ชอบก่อนนะเสร็จแล้วก็มันหลอกให้กลัวเราก็หลอกให้ชอบหลอกให้กลัวหลอกให้ชอบก็อยู่นั่นแหละในที่สุดถูกหลอกไปหลอกมาก็เลยเมาเลยคันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็มึนงงไปหมดเลยด้วยอำนาจของวัฏฏะเนี่ยนะสัตว์ผู้ลุ่มหลงอยู่ในวัฏฏะเนี่ยจึงเต็มไปด้วยความโง่เขลามากไปด้วยอวิชชาไม่รู้มายังไงไม่รู้ไปยังไงอะไรยังไงมีคนบอกทางปั๊บก็บอกเอาไว้ก่อนนะมีโยมคนหนึ่งบอกโยมเมื่อไหร่จะศึกษาธรรมะอีก5ปีก็งั้นแล้วก็ดูหน้าเขาแล้วนะ5ปีนั้นปางไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ดูว่าตอนนี้ยังพอจะเรียนได้ถ้า5ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคุณไปเรียนที่ไหนก็ไปเถอะว่าไม่ต้องคุยกันแล้วก็ดูสภาพแล้วจะจำนโมจะจำได้หรือเปล่าไม่รู้อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะนี่เขาก็นึกนะ5ปีข้างหน้าจะอยู่สภาพไหนเนี่ยนะบางคนเนี่ยไม่เจอกันแค่เดือนเดียวแค่นั้นนะแทบจะจำเข้าหน้าไม่ได้นี่บอกรออีกตั้ง5ปีเท่านั้นเนี่ยนะยังก็ว่าเขาเอาอะไรไม่รู้มารับประกันว่าเอาเขาอายุยืนอีก5ปีถ้าตรวจสุขภาพแล้วเจออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะนับถอยหลังได้เลยเนี่ยนะแล้วใครจะรู้ว่าคนที่นั่งยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะโยมที่เป็นโรคปอดเนี่ยก็มานั่งฟังธรรมเหมือนโยมนี่แหละมานั่งยิ้มอยู่ข้างหลังเหมือนโยมนี่แหละนั่งอยู่แถวๆโยมเล็กนั่นแหละนะในที่สุดตอนนี้ไม่นั่งไม่ได้แล้วเนี่ยนะแล้วก็หลายคนนะมันน่าคิดเออพอมายังนึกในใจเลยเมื่อก่อนเออนี่นะถ้าอีก5ปีสมมุติเราไม่ตายเราจะนั่งเรียนกับใครบ้างเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยนะ เหลือไปดูใครเอ๊ะถ้าจะเหลือไม่มาก ในห้องเราตอนนี้นะถ้าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะคนพูดจะรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ ต่างคนต่างอำลาเวทีกันนะไม่รู้ไปทิ้งเกสาโลมาตะโจกระดูกที่ไหนก็ไม่รู้นะไปเรียราดไว้ที่ไหนกันเนาะเนี่ยแต่ก็เชื่อไหมรวมๆแล้วเราหลงเพลิดเพลินติดใจผูกพันครุ่นคิดหมกมุ่นในสิ่งที่มีความกระจัดกระจายเป็นธรรมดาพันถ้ามองสะท้อนย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งว่าเรานี่เป็นผู้ที่น่าสงสารกันมากเรามาติดในสิ่งที่มีโทษเรามาติดมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้เจริญขึ้นเลยไม่ได้เพลิดเพลินในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขอะไรเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิจัยจนกว่าที่จะตัดอะไรได้แต่สูตรก็มีอยู่ว่าถ้าเรารู้จักเขาไม่พอที่จะตัดอะไรในสิ่งนั้นไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะถ้าไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษอย่างแท้จริงที่จะตัดอะไรตัดฉันทราคะในกายเหล่านี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เนี่ยนะไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นก็จนกว่าปัญญาจะทำกิจส่องสว่างว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะจนก็เหมือนกับใครเคยคิดว่าเออในเนี้ยมันมีกระเป๋าเนี่ยใบหนึ่งมันมีของดีก็เลยรูดเซฟมาคัดชิ้นที่1ก็ทิ้งไปคัดชิ้นที่2นึกว่ามันมีค่าดูแล้วก็ทิ้งไปคัดหมดกระเป๋าแล้วโดยที่สุดแม้แต่กระเป๋าก็ยังเปื้อนอะไรก็ไม่รู้ต้องทิ้งไปอีกนะแต่ถ้ายังพกกระเป๋าใบนั้นอยู่อะไรจะเกิดขึ้นฉันใดก็ดีใครที่ยังพกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปในวัฏฏะเนี่ยนะเดือดร้อนแน่เพราะว่ารูปก็คือก้อนระเบิดดีๆนี่แหละเนี่ยนะพร้อมที่จะกระจายได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็พกระเบิดไปคนละลูก2ลูกเนี่ยนะเชื่อไหมถ้าไม่มีกายนะเราจะกลัวระเบิดไหมปรมาณูยังไม่กลัวเลยถ้าไม่มีขันธ์5เนี่ยนะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกที่ทุกอย่างในโลกนี้เราบอกว่าน่ากลัวก็เพราะเรามีขันธ์5เหล่านี้เพราะถ้าจะกลัวให้ถูกต้องกลัวกายนี้ถ้าไม่มีกายนี้สงครามน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวถ้าไม่มีขันเหล่านี้นรกจะน่ากลัวไหมไม่มีอะไรเป็นของน่ากลัวแม้แต่นิดเดียวแต่เราหลงผิดนึกว่าสิ่งนี้มันดีก็เลยไปกลัวสิ่งอื่นๆว่าสิ่งอื่นจะมาประทุษร้ายสิ่งนี้เนี่ยนะก็หลงเพลิดเพลินเข้าใจผิดเนี่ยนะมันสาวกของพระพุทธเจ้าจึงเฟ้นวิจัยแล้ววิจัยเล่าวิจัยแล้ววิจัยเล่าจนกว่าจะตัดใจในสิ่งนั้นได้จริงๆถ้าไม่ตัดนะเกิดอะไรขึ้นตรงตัดหรือไม่ตัดดีกว่านะโดยอัธยาศัยบอกว่าตัดดีกว่าแต่ตอนนี้ยังตัดไม่ได้ โอ้ดีนะถ้าตัดได้ใครที่ตัดได้อุ้ยบูชาพระพุทธเจ้าที่ทำไมท่านจึงนับถือพระพุทธเจ้าก็เพราะท่านตัดได้ทำไมนับถือสาวกของพระพุทธเจ้าก็เพราะท่านตัดได้แล้วท่านพร้อมจะตัดหรือยังมันก่อนถามโยมอ้าวโยมจะบรรลุหรือยังยังอุ้ยยังอยากได้อีกตั้งหลายอย่างยังไม่พร้อมจะบรรลุหรอกเพราะงั้นบอกก็รอไปก่อนกันแล้วกันเขาใครจะไปว่าเราสมมติอะไรนะถ้าเราจะติดสักอย่างเนี่ยใครจะมาว่าอะไรเราใช่ไหมผู้เป็นคนเขลาคนหลงงมงายเนี่ยใครจะไปว่าอะไรเขาเหมือนกันถ้าปัญญาที่ส่งเฟ้นวิจัยได้อย่างดีจริงๆเลยนะไม่จะไม่มีคำว่าหลงงมงายอีกต่อไปว่ารูปเป็นสุภะเวทนาว่าเป็นสุขจิตเป็นของเที่ยงสังขารทั้งหลายว่าเป็นอัตตาจะไม่มีการเข้าใจผิดเลยนะมันส่องสว่างไว้แบบนั้นจริงๆก็เหมือนกับว่าคนที่รู้จักใครไปแค่งานศพในกรุงเทพไม่ทราบนะงานศพต่างจังหวัดนะแต่งอลังการจริงๆเลยนะติดไฟประดับหมดเป็นหมื่นเลยนะหลายหมื่นเลยนะเพื่อที่จะติดศพสร้างศพเนี่ยนะใครอยากได้อยู่บ้านหลังแบบนั้นไหมเมื่อไรนะเราจะได้ใช้บ้านหลังนี้บ้างไม่มีใครเผลอแบบนี้คิดสักคนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาใช้บริการงานเราต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องประดับแบบนี้แหละนะรู้สึกอิจฉาคนตายไหมทำไมประดับให้งามเหลือเกินอย่างเงี้ยทำไมเพราะเราเข้าใจว่าข้างในมันคืออะไรนะนี่ก็เหมือนกันถ้าวิจัยขันห้าจนพอก็จะไม่เข้าใจผิดเลยว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงเนี่ยนะไม่เลอะเลือนไม่ลืมเด็ดขาดว่าอะไรที่ประดับงดงามจริงๆอ่ะคืออะไรเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงมีการไม่หลงงมงายเป็นอาการที่ปรากฏไม่มีคำว่าหลงอีกแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงสมถะนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิปัสสนาหรือปัญญาจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยนะเพราะมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาดูข้อความในมิลินทปัญหาที่พระนาคเกษนตอบปัญหาของพระเจ้ามิลิน ที่บอกว่าพระราชาถามว่าพระคุณเจ้านาคเกษนปัญญานี่มีอะไรเป็นลักษณะพระนาคเกษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมาภาพได้กล่าวในคราวก่อนแล้วว่าปัญญามีการตัดเป็นลักษณะหรืออีกอย่างหนึ่งปัญญานี่มีการส่องสว่างเป็นลักษณะตรงนี้ยกอะไรนะส่องสว่างนี่เหมือนเป็นกิจใช่ไหม พระเจ้ามิลินก็บอกว่าพระคุณเจ้าปัญญาชื่อว่ามีความส่องสว่างเป็นลักษณะอย่างไรพระนาคเกษนตอบว่าขอถวายพระพรปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดคืออวิชชาอวิชชานี่ไม่รู้กี่อย่างไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมมติมองเห็นผู้การนี่วัดดูนี้ทุกปัญญาเกิดอย่างงี้มั้ยนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอดีตอนาคตอดีตทั้งอดีตและอนาคตแล้วมองเป็นปฏิจจสมุปบาทเลยไหมทำไมโอ้โหนั่นแหละใช่เลยลักษณะนั่นแหละเป็นอวิชชาเนี่ยนะอย่างเงี้ยเป็นอวิชชามันมองเห็นใครปั๊บ8อย่างเนี่ยนึกไม่ออกเลยเจาะไม่เข้าแม้แต่อย่างเดียวนั่นแหละเป็นลักษณะของอวิชชาเพราะปัญญาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำความสว่างคือวิชชาให้เกิดย่อมส่องแสงสว่างคือญาณย่อมกระทำอริยสัจทั้งหลายให้ปรากฏมันถ้ามีปัญญาก็ส่องเลยว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาถ้ามีปัญญาจริงๆก็ส่องเห็นอย่างนั้นจริงๆเพราะลักษณะของปัญญาส่องสว่างพระโยคาวจรจึงมีปัญญาเห็นชอบว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่เที่ยงก็ยังไงก็เคยบอกบ่อยๆนะคิดไม่เที่ยงอะไรยากก็คิดเนี่ยอีก20ปีต่อไปเนี่ยพี่ต๋อยจะเป็นยังไงเนาะอย่างเงี้ยพยายามคิดแบบนี้ไว้นะต้องคิดให้มันยาวๆไว้เป็นคนมองการไกลหน่อยดิจะมองอะไรใกล้ๆใช่มั้ยอีก50ปีผ่านไปนะปานาคเป็นยังไงเนาะอย่างเงี้ยนะคิดแบบนี้บ่อยๆใช่มั้ย อย่าไปคิดใกล้ๆนะแล้วค่อยๆย่อมาเรื่อยๆย่อมาเรื่อยๆขยายออกไปให้มันกว้างก่อนที่สุดแล้วค่อยๆย่อค่อยๆย่อค่อยย่อขึ้นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอีก720ปีข้างหน้ายมเล็กจะเป็นยังไงเนาะแค่71เองนะยมเล็กเนาะตอนนั้นจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะก็เป็นคุณปู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องคิดอะไรว่าพอมองการไกลไว้หน่อยนะอีก70ปีนะถ้าเห็นหนุ่มน้อยสาวงามก็เออนี่อีกสัก80ปีนะเขาจะเป็นยังไงเนาะอย่างเงี้ยนะก็คิดให้มันยาวๆไว้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็คิดย่อกลับมากลับมากลับมากลับมาถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายของเราเนี่ยไม่มีบุญไม่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าถ้าเกิดทันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างบางคนที่ติดข้องในกายเห็นแต่ความงดงามเฉพาะหน้าพระองค์ก็ทําให้เห็นความงามเฉพาะหน้าแล้วพระองค์ทําภาพเร็วให้เห็นเนี่ยนะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งพระนางเขมาเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนางเขมาเขาถือว่าแผ่นดินมคธทั้งหมดเขางามที่สุดเนี่ยนะเป็นราชินีที่งามที่สุดในแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็เลยมองทุกคนไม่งามหมดเลยเพราะใครมาตำหนิคำว่าไม่งามฟังไม่ได้ก็ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเป็นอสุภะเนี่ยนะไม่เข้าเฝ้าเด็ดขาดโดยเหตุผลใดก็ไม่เข้าเฝ้าตอนหลังก็ชมว่าเวฬุวันนี่งามนักหนาก็เลยเข้าไปเที่ยวเวฬุวันไปก็อำมาตย์ก็พยายามที่จะต้อนนะต้อนจนได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเห็นพระพุทธเจ้ามีสาวงามนางหนึ่งที่ยืนพัดพระองค์อยู่นะเป็นภาพเนรมิตเสร็จแล้วนางก็ดูความงามของหญิงเนรมิตกับดูตัวเองนี่ก็บอกว่าไอ้ที่เราสำคัญตัวว่าเป็นคนงามเหลือเกินแม้แต่ไปเป็นคนรับใช้ของผู้หญิงคนนั้นก็ไม่สมควรนะก็เลยมองว่าเฮ้ยยังมีผู้ที่เขางามกว่านะก็เลยเลิกสนใจตัวเองก็ไปสนใจภายนอกดูไม่กระพริบเลยนะก็ดูแล้วผมก็สวยคิ้วก็สวยคือมองตรงไหนงามไปหมดเลยทีนี้พระองค์ก็ทำภาพเร็วเป็นใช่ไหมจาก16เป็น26ทันทีเลยพรับเดียวเลยนะจาก26เป็น36ทันทีเลยนะพอทำใจได้ไหม46ไปแล้วคิดมากแล้ว56 80 90โอ้โหไข้ขึ้นนะเนี่ยสั่นยืนตัวสั่นแล้วก็ไข้ขึ้นล้มแผลเนี่ยนะตายไปเออเต็มที่เลยนะพองแล้วก็เออทันทีแล้วก็ยุบว่าเป็นกองกระดูกกระจัดกระจายในที่สุดเป็นผงหายไปเลยอย่างเงี้ยก็คิดดูนะพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างนั้นจริงๆพอแล้วใจก็สังเวชในรูปขันธ์มากๆใช่ไหมพระองค์ก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของรูปขันธ์ว่ารูปขันธ์เนี่ยจริงๆนี่เป็นอย่างนี้แต่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยปล่อยตัณหาไปมัวแต่ติดเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็มีใจเนี่ยเกาะเกี่ยวทีนี้ใจเกาะเกี่ยวเหล่านั้นที่เกาะเกี่ยวอยู่ในรูปขันธ์จะต่างอะไรจากอีกาที่เกาะเกี่ยวในซากช้างแล้วจมลงไปในทะเลพันธะรูปที่เขาเพลิดเพลินมากๆเสียหายไปเขาจะทุกข์ขนาดไหนรูปเนี่ยนะอิทธิพลของรูปเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจมากว่าเคยเห็นไหมคนเป็นบ้าเมื่อพ่อตาย คนเป็นบ้าเมื่อแม่ตายคนเป็นบ้าเมื่อภรรยาตายคนเป็นบ้าเมื่อสามีตายคนเป็นบ้าเมื่อบุตรและภรรยาตายบุตรและธิดาตายเพราะวัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเพ้อเป็นที่ตั้งแห่งความคลั่งในที่สุดก็เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเรียกว่าบ้าสติสัมปชัญญะเสียหายไปเลยนั้นรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความบางคนคิดว่าสมหวังแต่โดยเป็นจริงแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความผิดหวังตอนแรกล่อให้สมหวังก่อนตอนหลังก็ผิดความผิดหวังก็ตามมาเพราะผู้ใดที่ปล่อยใจให้ไปเกาะเกี่ยวในสิ่งที่มีความผิดหวังในบ้านปลายอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะน่าสงสารแค่ไหนเนาะเขามาบางทีถามบ่อยๆแล้วไม่สงสารตัวเองมั่งเลยหรือยังไงทำไมจะต้องไปรู้ว่าอนาคตต่อไปต้องเบียดเบียนตัวเองแน่ถ้าเราหลงเพลิดเพลินในขันธ์5ถ้าหลงเพลิดเพลินในรูปทั้งภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเลวประณีตไกลหรือใกล้เพราะรูปทั้งหมดล้วนมีลักษณะเหมือนกันคือรูปปณะลักษณะมีความสลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะเมื่อรูปละสลายสิ่งใดที่สลายไปเป็นธรรมดาเราบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสุขได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยนะเป็นก็สรุปว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะรูปทุกรูปมีความสลายไปเป็นธรรมดาแล้วสลายไปเนี่ยนะรูปเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอนัตตายังไงรูปของตัวแต่ว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะ ไปเห็นคนป่วยและเห็นชัดในความเป็นอนัตตาบอกรูปของคุณนะแต่คุณไม่มีอำนาจในอะไรมาเลยอันนี้รูปของคุณแต่คุณเป็นอัมพาตนี่ไงไม่มียังจะดีกว่าใช่ไหมถามยอมคนหนึ่งเขาบอกเขาปวดหัวมากปวดหัวจนตาบวมเลยเขาถามว่าเขาบอกว่าปวดมากปวดยังไงกันเราก็ไม่เข้าใจนะปวดหัวมากเป็นยังไงเขาบอกอุปมาอย่างนี้ก็แล้วกันบอกถ้าตัดทิ้งได้เหมือนตัดอย่างอื่นนะตัดทิ้งแล้วล่ะถ้าว่างั้นมันปวดขนาดนั้นแหละเนี่ยก็เชื่อหรอกเพราะว่าคนที่พูดนี่ก็คนมีศีลเนี่ยนะคนมีศีลพี่ไรนี่ปวดถึงขนาดนั้นหรือยังถ้าตัดทิ้งได้เนี่ยทิ้งไปแล้วเนี่ยนะถ้าตัดทิ้งได้ทิ้งไปแล้วนะก็แต่คนที่พูดนี่ไม่ใช่พี่ไรนะแต่ก็ว่าคนที่มีหัวนี่พร้อมที่จะปวดอย่างนั้นเราคิดหรือว่าหัวเราเนี่ยเป็นหัวพิเศษหุ้มด้วยเพชรปวดไม่เป็นเนี่ยนะสมองของเราก็พิเศษหลายเรื่องนะเส้นเลือดของเราก็พิเศษวันก่อนคุยกับโยมคนหนึ่งยอมทำไมเสียงอ่อยไปบอกอุ้ยตอนนี้หัวมันจะระเบิดแล้วเพราะงั้นรีบไปหาหมอเลยบอกไมเกรนขึ้นนี่ก็ตอนนี้ก็ได้ฟังว่าคนมีหัวปวดหัวมา3คนแล้ว แล้วหัวเราจะไม่ปวดได้หรือจริงอยู่ยังไม่ค่อยจะปวดแต่อนาคตต่อไปคิดหรือว่ามันไม่ปวดเนี่ยนะเพราะความไม่ปวดมีความปวดเป็นที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ปวดหัวเอาบอกหัวของเรามันไม่ใช่ของคนอื่นใช่ไหมหัวของเราแต่เราไม่มีทำอำนาจอะไรทำให้มันไม่ปวดไอ้ตรงนี้แหละมันหนักใจมากๆเลยนะกายนี้เป็นเช่นนี้แลขันห้านี้เป็นเช่นนี้แลซึ่งเราไม่มีอำนาจอะไรเลยไม่มีอำนาจขอจงเที่ยงและก็ขอจงสุขซึ่งจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแต่เราทั้งหลายเนี่ยพยายามเข้าข้างตัวเองตลอดใช่ไหมโอ้อีกนานคงให้ความสบายมั้งอยู่ตลอดเลยนะหวังว่าเหมือนกับคนที่เดินทางไกลในทะเลทรายนะอีกไม่นานจะมีน้ำนะข้างหน้ากลืนน้ำลายไปก่อนก็แล้วกันข้างหน้ามีบ่อน้ำก็กลืนน้ำลายตัวเองก็รอหวังน้ำบ่อหน้าไปเรื่อยๆเราทั้งหลายมีขันห้าก็หวังว่าขันห้าในภพนี้เกิดมาก็ช่างมันเถอะมันจะทุกข์ขอชาติหน้าจะได้ทุกข์อย่างนี้อีกเลยนั่นแหละแอบหวังต่อไปอีกใช่ไหมชาติหน้าจะทุกข์บ้างนะสมมติถ้าชาติหน้าเราไปอบายนะชาติที่3เราต้องพ้นอบายมาสู่สุคติอีกนะยังหวังอย่างนี้ก็หลอกตัวเองไปวันหนึ่งวันแล้ววันเล่าหลอกไปเรื่อยๆหวังว่ามันจะสบายเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่านะเพราะไม่มีปัญญาส่องตามความเป็นจริงว่าจะกี่ภพกี่ชาติวัฏฏะที่เวียนไปข้างหน้าที่สุดของทุกชาติคืออะไรคือชราและมรณะคุณจะเกิดอีกกี่ล้านชาติก็ทั้งเกิดมาเพื่อแก่และตายนะเกิดเพื่อแก่และตายคุณจะดำรงอยู่ในฐานะอะไรก็เหมือนกันเ มื่อวานสนทนากันว่าเออเนี่ยนะเชื่อไหมฐานะที่เป็นจริงของเราทุกคนเนี่ยมันนักโทษประหารกันนะมันนักโทษประหารกันชัดๆเพียงแต่ว่านักโทษประหารอยู่ตำแหน่งประเภทไหนนักโทษประหาร VIP ก็คือเขาให้กินอิ่มนอนหลับไปก่อนใช่ไหมกินอิ่มนอนหลับอาหารอร่อยที่น่าพอใจที่สุดนะเตียงที่สบายอะไรที่สบายเสร็จแล้วเขาก็เอาไปตัดหัวกับอุ้ยนักโทษประหารชั้นเลวถูกเคี่ยนเช้าเคี่ยนเย็นตีทั้งหอกทั้งทิ่มแต่ก็ถูกตัดหัวเหมือนกันเราทุกคนเนี่ยใครมั่งไม่ตายไม่มีก็นักโทษประหารเนี่ยนะพวกเราเนี่ยสามัญจะสำนึกใส่ใจไว้เถอะว่านักโทษประหารกำลังมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยขอให้การประหารครั้งนี้เป็นครั้งที่อะไรนะเหลือครั้งที่7ก็ยังดีนะอีกประหารอีกแค่7ครั้งก็พอแล้วอย่างเงี้ยนะโสดาบันนั่นน่ะโอ้ยไม่ธรรมดานะถ้าประหารครั้งสุดท้ายนี่ก็อรหันต์แล้วมันก็จริงๆแล้วค่าที่เป็นจริงก็นักโทษประหารแล้วก็ถูกอยู่ในคุกเหมือนกันเนี่ยนะทีนี้ก็บอกอุ้ยเราเนี่ยระดับเรามันหัวหน้าก็ดีหัวหน้าคนคุกอ่ะดีไหมหัวหน้าแดน1แดน2แดน3ก็ถูกในคุกแล้วก็หัวหน้าก็ถูกประหารเหมือนกันก็อุปโลกแต่งตั้งกันว่าคุณจะถูกประหารแต่คุณดำรงอยู่ในฐานะหัวหน้าเนี่ยไม่แน่นะคดีนี่มันอาจจะคนที่ถูกประหารไม่แน่แต่สรุปว่าถูกประหารกันทุกคนใครมั่งเนาะเกิดมาแล้วจะไม่ตายถึงจะตายในฐานะอะไรสภาพเช่นใดก็คือผู้ที่จะต้องตายเป็นธรรมดา